राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 27 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दो भाई बढ़िया से बढ़िया बात है, हमारी रुचि है, यह बात बहुत बढ़िया है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हाँ बहुत बढ़िया बात है, एकदम खास बात है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान हैं और कोई हमारा नहीं है और हम और किसी के नहीं है, हम और किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं, भगवान है हमारे, यह बात पक्की है। और शरीर भी हमारा नहीं है, ये जड़ चीजें है, उत्पन्न और नष्ट होने चीजें ये हमारी नहीं है, इनका भरोसा नहीं करना, धोखा होगा, धोखा धोखा हो जाएगा। उत्पन्न और नष्ट होने चीजें अपनी नहीं है, एकदम सीधी सरल बात है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। नष्ट होने वाली चीजें सब मिलती और बिजड़ती है, मिलती और बिजड़ती है, वो हमारी चीज है ही नहीं, है ही नहीं, भगवान मिले हुए हैं और बिछुड़ते है ही नहीं, बिछुड़ते है ही नहीं। आप कितने पापी हो जाओ, नरकों में चले जाओ, 16 लाख में चले जाओ, नीचे हो जाओ, भगवान नहीं छोड़ते, भगवान नहीं छोड़ते, भगवान के बारे में घृणा पैदा नहीं होती, आपसे उपराम नहीं होते, उगताते नहीं, कि कैसे आदमी मानते नहीं, उगताते नहीं। क्या विशेष बात, भगवान हमारे हैं, हम भगवान ही है, अच्छे है तो भगवान ही है, मंदे है तो भगवान ही है, बुरे है तो भगवान ही, अच्छे तो भगवान ही है, हम भगवान के हैं। आप भगवान के होने में संकोच मत करो, भाई हम पात्र नहीं है, ऐसा नहीं, हम कुपात्र कुपात्र कुपात्र है, तो भगवान भगवान के, भगवान के हम भगवान के हैं, पक्की बात मानो एकदम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, माँ बाप को छोड़ कहाँ जाएगा जीव, माँ बाप है उसको छोड़कर कहाँ जाएगा जीव, अपने माँ बाप इस बात रहेगा, हमारे परम पिता परमेश्वर है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसे भगवान हमारे है, हमारे माँ बाप है, भगवान हमारे है और कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई नहीं और भगवान हमारे। सेवा सभी करो, सेवा करने के लिए मत देखो कुआत पद में देखो, जहाँ आवश्यकता देखे और सेवा करो, दो तरह से होती सेवा, एक चीज वस्तु देने से एक खट कर दुखा दोगा, और कोई हमारा नहीं है सेवा करने, सब संसार हमारा, जहाँ दुखी देखो कर सको तो सेवा कर दो, नहीं कर सको तो भगवान से प्रार्थना कर दो, अपने से नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना कर दो, महाराज सर्वे भगवान सुखिन, और मस्त रहो भगवान में लग जाओ, भगवान हमारे, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, शुद्ध मानो, जो मानो आप, गुरु मानो, चेला मानो, बाप मानो, बेटा मानो, भगवान खुद खुले मानो, भगवान संबंध बढ़ो, भगवान संबंध जोड़ दो, भगवान बेटा मान लो तो ये सबूत बेटा है, बेटा बन जा, माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, आदर करने को तैयार, सबका आदर करेंगे, भगवान मारा है, भगवान मारा है, पक्की बात, पक्का। का माने भगवान मारा है, भगवान मारा है। छोटा बालक अगर माँ मारी है, मारी मारी मारी है, मारी माँ है, ऐसे मारी माँ है भगवान। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, तुम्हें बंधु शिक्षा तुम्हें वो, भाई भी आप हो, मित्र भी आप हो, धर्म भी आप हो, विद्या भी आप हो, संपूर्ण आप हो, सब उस आप हो, भगवान है, भगवान मारा है। सबको ये बात मानना चाहिए, मनुष्य विश्वास नहीं, सेवा कर दो। ये जितनी चीजें हमारे पास है ये सेवा करने के लिए है। एक दिन पढ़ा गई इनका प्रवाह केवल दूसरों को पढ़ रहे, इनका प्रवाह ही दूसरों की तरफ है, बस अपनी तरफ नहीं, अपने जाइए सेवा, सबकी सेवा हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुःख भागी न हो, सब सेवा करो। नहीं से हो सके भगवान से कहो महाराज आप जानो, आप जानो आपका काम है आने वाले, भगवान को सौंप दो, मस्त हो जाओ, अपने अपने भगवान है भजन मत जाओ। मेरे केवल भगवान है, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है। सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की पक्की बात है, सिवाय भगवान के कोई नहीं, अपना कोई नहीं। उमा राम सम है तो जग माहे, गुरु भी तो मातु बंद पर बनाए। गुरु है कोई माँ है, कोई बाप है, भाई है, भगवान है वो हमारे, हमारे भगवान हमारे। जैसे बालक को माँ का भरोसा मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरी माँ है, भगवान पिता है, भगवान मेरे है। एक बात पकड़ लो बस, और कोई मेरा नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, कोई नहीं है। भगवान है, भगवान है, भगवान हमारे, और संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं, संसार हमारा नहीं। हमने तो ऐसी बात पढ़ी है कि अनंत ब्रह्मांड है, उनमें तिल जीती व्यक्ति तुम्हारी नहीं है, तिल जीती चीज भी तुम्हारी नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा ब्रह्मांड, बड़े बड़े ब्रह्मांड, अपनी चीज कोई नहीं, अपना देख भगवान, एक भगवान वर्ष, उनके सिवाय कोई अपना नहीं। अपनी बात कोई कहानी हो तो भगवान से कहो, भगवान से कह दो, रो कर कह दो, रो कर हे नाथ हे प्रभु, ऐसे रो कर दो। रोना सुनने वाला एक ही है। भाई जी कहते थे एक धनी आदमी मेरे पास आया कि भाई जी एकांत मिलना है, एकांत में रोने लगा। अरे बात तो सुना कि भाई जी मेरे को रोने दो, मैं रो कर धाप जाऊंगे, कहां रोऊं, कोई रोना छोड़ नहीं है। रोग बच गए, रोग धाप कर रो लूंगे, रोऊ कर चाहे रोने छोड़ को नहीं माने। बोलो लोग रहे धनी आदमी सुनिए, वो कह रोड़ रोने ठोल बोले तो भाई जी मैं रोने दो फसी फसी गए। कोई रोना सुनने वाला नहीं है संसार में, ऐसी बात है। कौन सुने रोना, परवाह नहीं रहते। तुम तुम्हार सेवक सुधारी, बस ये तो रहे तो जगदुग पुकारी। तुम तुम्हार सेवक, एक आप और एक आपके प्यारे भक्त है, वे सुनते हैं दुखों की बात, सुने कोई सुन, और कोई सुनने वाला नहीं है। धन संपत्ति की बात कर रहे, अपने स्वार्थ की बात रहे, अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खो गए, ये परमार्थ रो काम भरे जो टुकमुकुज हो गए। संसार साथी सब स्वार्थ के, सुर नर मुनि सब के ये रीति, स्वार्थ राग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब के ये रीति, स्वार्थ राग करे सब प्रीति, हे तुरे जग दूसू उपकारी, तू तुम्हारा सेवक है। हमार संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई, ये संतो बोलता है, मंद कर जो करे भलाई, अरे काम है आदर है, मंद कर जो करे भलाई, और कोई नहीं साध संसार में, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान, एक भगवान भगत, हे तो रही तो जग जो बुगारी, तुम तुम्हारे सेवक धारी, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई को बहनों सभी, सच्चे हृदय से भगवान के चरण में लग जाओ, ऐसा कोई है नहीं, कोई नहीं है, तुम तुम्हारे सेवक धारी, अब पुकारो, अरे भगवत प्राप्ति करनी है उन्हें तो उत्साह रखो, उत्साह आदमी के लिए कठिन काम शुभ हो जाता है, उत्साही के लिए कठिन काम भी शुभ हो जाता है, और हिम्मत हारने पर शुभ काम भी कठिन हो जाता है, शुभ काम कठिन हो जाए, हिम्मत करने पर कठिन काम भी शुभ हो जाता है, भगवान की तरफ से मैं हिम्मत करने आ नहीं चाहिए, ये मैं सदा ही भला होगा, ये मैं हार है ही नहीं, ये मैं नुकसान है ही नहीं, भगवान की तरफ से, क्योंकि इस प्रकार से भगवान के हैं, माँ भी उगता जाती कभी कभी, भगवान उगताते नहीं, माँ से बढ़कर माँ है भगवान, भगवान है मेरी माँ है भगवान मेरी माँ, माँ से लगे माँ से भगवान, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें पहले माँ को ही जब लिया है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वह रामो माता मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत सगा राम चंद्र, सबसे पहले माँ का नाम है, सीता राम राधे श्याम गौरी शंकर पहले माँ का नाम है, माँ से लगे माँ ने पाल किया है भाई, कुछ नहीं समझते थे मुझसे, माँ ने कृपा करी है पालन किया है, तो बड़े बड़े आज बातें बनावा चाहिए बिल्कुल मूर्ख समझते ही होने, भले कुआ में रख दो ऐसी अवस्था में माँ ने पालन किया, सबसे बड़ी माँ है राम जी, भगवान बड़ी माँ है, बड़ी माँ है भगवान, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारी माँ है, भगवान है चलो चले जाओ, ये बड़ी माँ है, वो सबसे बड़ी माँ, राजस्थान में बड़ी माँ को मीठी माँ कहते हैं, मीठी माँ है ये, मीठी माँ है, माँ है, माँ है वह तो, माँ है बड़ी माँ, वह मीठी माँ, माँ फिर मीठी माँ बढ़िया भाई बिगाते हैं बढ़िया जी कहते हैं बढ़िया जी माँ मीठी माँ मीठी माँ मीठी माँ भगवान मीठी माँ याद आ रहे तो मीठी मीठी मीठी भगवान याद आ रही मीठी मीठी याद आ रही भगवान है समान कोई नहीं हमारा राम सम हित माँ ही गुरु है तो माँ तो बंधु कोई नहीं प्रभु नहीं राम जी समान राम जी है राम जी मारा है एक बात पकड़ लो दृढ़ता से बोलूंगा मनुष्य का पता नहीं मनुष्य का भरोसा नहीं राम जी का भरोसा है राम जी हमारी माँ है राम जी हमारी माँ राम जी है राम जी मेरी माँ है मस्त रहो फिर हालत मौज में रहो भगवान हमारी माँ है तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव ऐसे भगवान है सब कुछ मेरे भगवान है भगवान है भाई भी भगवान है भूषण जी महाराज कहते हैं महाराज आप मेरे हो मैं से यजमान भी आप ही हो गुरु भी मत पिता भी यजमान भी चेला भी बेटा भी आप ही हो यजमान भी आप ही हो गुरु बाप तो मैं सुन रही मैं चेला भी आप ही हो बेटा भी आप ही हो यजमान भी आप ही हो ब्रीत भी आप ही हो ऐसा कोई मिलेगा नहीं एक ही है एक ही है कोई मिलेगा नहीं एक ही है उसको तू ही है तू को आप को कुछ को मेरे भगवान है सब भाई पैदा सबके लिए एक ही भगवान है मनुष्य को कोई पता नहीं भगवान है मेरे तो आप ही हो आप ही हो मेरे तो आप ही हो मेरे तो आप ही हो कैसी मौज की बात है भगवान के चरणों में अपना मैं को समर्पित कर दो ऐसा करो ऐसा करो जो अपनी जगह भगवान ही रह जाए अपना अपना नाम निशान दे भगवान अपना नाम निशान भगवान में मिला दो भगवान में मिला दो नारू कर रहे क्या करोगे भगवान में मिला दो ऐसी कृपा करो महाराज आप अपने में मिला दो बस मेरी जगह भगवान ही हो जाए आनंद हो जाएगा भगवान में ही मिला तो अपने आप को ही उमा राम समय तू जग माए गुरु बधु माधु बंधु प्रभु राय कोई नहीं है भगवान के सम्मानित करने वाला कोई नहीं है उमा राम भगवान शंकर कहते हैं शंकर उमा राम समय तुझ माए है ही नहीं कोई राम जी है सर्वस्व राम जी है महाराज राम जी है बोझ हो जा आनंद हो जा चले चले भगवान ने याद किया, वे संत हो गए, वो सब जी संत हो गए, उनका नाम लेने से पवित्र हो गया आदमी, ऐसे पवित्र हो गए, भगवान को बड़ा माना, भगवान अपना है। सोनिया दासी थी बेचारी, पालन करते थे, वही मर गई, वही मर गई। पार्वती से पालन की, हम छोटा पर माँ बाप मर गए, दासी से भाई वही मर गई, हम छोटे बालक को कौन थे। पार्वती जी कृपा हृदय देवी तो जाए माता है न, माता होंगे हृदय कोमल होता है, कोमल हृदय देवी तो हो गया, छोटा बाल है माता है, पालन करते है। पार्वती जी पालन किया खुशहाल जीवन, छोटे बाल क्या कर भी जरा क्या समझे नहीं, आ जाओ क्या करे किसे के। पार्वती जो है नवीन हो गया, ऐसी बात है महाराज, भगवान है माँ है और माँ है, भगवान हृदय सुमित हो जाए, पालन करने शक्ति विष्णु भगवान ही है, वे किसी तरह से पालन करते हैं, शुभ का पालन करते हैं, शव पालन करते हैं, पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, सब तरह से लोग से पर लोग पालन करना काम विष्णु भगवान का है, पैदा करना काम ब्रह्मा जी का, शंकर का समेत भगवान को अपना समझो अपना, उमा राम समेत दुर्गुपाई और है नहीं कोने, ऐसा कोई नहीं था, गुरु भी तुम्हारा तो बंधु प्रभु नाय, भगवान के समान भगवान ही है, बस भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है, उसके समक्ष नहीं, अलबत मुझे बताया गया है तो दो जना बताया, तुम तुम्हार सेवक, तो सेवक तो बढ़िया है, पच्चे बजा है भगवान पहले से है, भगवान ना सेवक भी भगवान ही समान, दयालु है कृपालु है, स्नेह करे कृपा करे प्रेम करे, उसी कृपा से ही होता सभी, ठाकुर जी कृपा ही है सब, सब में कृपा ही होते, वही पालन करते हैं सब कृपा, किसी में आती है कृपा वही है, मूल वही है, सबके मूल भगवान है, इस वास्ते भगवान के चरणों के शरणों जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हो गया समय हो गया हमारा।